Drive Fast, The Stuntman i Sundown. Kolejne dwie piosenki z płyty Western Stars Bruce'a Springsteena. Dzisiaj z kompaktu, ale proszę sobie wyobrazić, jak to brzmi z winylowej płyty. Czarnej albo, jak kto woli, niebieskiej. No naprawdę, znakomicie. Western Stars, płyta, do której, jak się Państwo domyślają, na pewno będę wracał w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Zapowiadałem gości, no i pierwsi już za chwilę. muzyka z płyty, którą Państwo, mam nadzieję, kojarzą już z naszych spotkań w Trójce. Mist. I mamy gości. Maciej Pruchniewicz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Szymon Siwierski. Dobry wieczór. Witajcie, panowie, w Trójce. To jest wasza płyta koncertowa. Najpierw powiedzmy kilka słów o was jako zespole, duecie. Skąd się wziął Mist? Mist się wziął z relacji ojciec-syn, mówiąc tak w skrócie. Ja jestem muzykiem, Szymon też został muzykiem. Od zawsze, jak pamiętam, z sobą graliśmy przy nadarzających się okazjach, a było ich bardzo wiele. No i parę lat temu, z 2-3 lata temu jakoś tak zaczęły nam się te kontakty muzyczne bardzo zacieśniać. No i powstał spontaniczny Mist. Taka bardzo prozaiczna, prosta historia. Stwierdziliśmy, że to jest ten moment, kiedy może to takie domowe granie z tatą przenieść na coś większego, nagrać jakąś płytę, zacząć coś tak robić, grać koncerty. I tak powstał zespół, który właściwie już istniał od 15 lat. Pewnie gdzieś tak około. No tak. Tyle lat temu zaczęliśmy grać. Z domu wyszedł na świat, mówiąc krótko. Tak. To jest wasza pierwsza płyta? Tak. I od razu koncertowa. Tak, no to też jest kwestia przypadku, bo zagraliśmy, to był jeden z naszych pierwszych koncertów w klubie Dragon w Poznaniu. Nie zakładaliśmy, że to będzie, że będziemy nagrywać płytę. Realizator nagrał materiał. Tak na wszelki wypadek. Tak, żebyśmy mieli poglądową sytuację, jak to się tam sprawdza w boju. No i się okazało, że jest ta energia, jest zagrane tak, jak powinno być i stwierdziliśmy, że co my się będziemy, mówiąc kolokwialnie, katować produkcję płyty. Zresztą muzyka na żywo jest najbardziej szczera i ja lubię taką muzykę osobiście. I stwierdziliśmy, że tą płytę wydamy. Mhm. No, ważne wydaje mi się w wydaniu tej płyty i w niej jest to, że właśnie nie była przygotowana, że my nie mieliśmy założenia, że o, to jest koncert, który gramy po to, żeby nagrać. Wtedy byście grali go inaczej. Myśląc tak, o tym, tak, że to byśmy się spieli, może by, myślę, że byłoby gorzej. Nie można tak zakładać, ale myślę. Na pewno inaczej. Na pewno inaczej. Na pewno nie tak spontanicznie, nie byłoby tyle luzu w tym graniu. Tak. Więc pomysł powstał wydania płyty po nagraniu tego koncertu dopiero. No, instrumentarium na tej płycie jest dość ciekawe, bo Maćku, ty grasz na gitarze, Szymon, ty grasz na fortepianie i klarnecie. Tak, dokładnie. Na gitarze... na fortepianie grałem w szkole muzycznej, gdzieś tam to na początku... To był twój pierwszy instrument w szkole muzycznej, tak? Tak, później gdzieś tam doszedł do tego klarnet. Mm. Później z kolei przestałem grać na tym fortepianie, bo bardziej grałem na klarnecie. To taka sinusoida trochę się z tego zrobiła. Ale myślę, że do tego projektu, do takiej spokojnej muzyki pasują oba te instrumenty. I świetnie łączą się właśnie z tą gitarą, która jest mocno zefektowana, tak takie powiem, bo pejzaże, to nie jest czysta, pejzaże, to nie jest, nie jest czysta gitara, tylko bardziej taka padowa. I myślę, że to połączenie, jakby niczego więcej nam nie trzeba, o, w taki sposób. To są wasze wspólne kompozycje, improwizacje? Jak to wygląda? To znaczy, mamy pewne założenia, same szkice, jakieś takie punkty, ale opieramy się na improwizacji. I to jest cała frajda. No tutaj niebagatelne znaczenie ma to, że mamy wspólny genotyp i się bardzo wyczuwamy przed dźwiękiem. I to nam bardzo pomaga i idealna sytuacja właśnie do improwizowania, a muzyka improwizowana daje nam w każdym razie najwięcej radości, bo każdy koncert jest troszeczkę inny. Oczywiście mamy jakieś, jak wspomniałem, założenia melodyczne, harmoniczne, ale zaczynamy i to gdzieś płynie w różnych kierunkach, gdzieś się później z powrotem spotykamy przy tym założeniu i znowu odpływamy. To jest cała frajda taka nasza. Ty masz już za sobą jakąś historię muzyczną dłuższą. No tak, jako że na tym świecie żyję i trochę już się nagrałem. Byłem rock'n'rollowcem, prawda, zaczynałem w zespole Hot Water. Przygody z taką muzyką stricte rockowo-bluesową, później był jazz, później wyjechałem do Kopenhagi, gdzie nabrałem pokory muzycznej, spotkałem się z różnymi muzykami z całego świata. No i teraz raczej i to nie jest kwestia wieku, ale mam okres taki, że bardzo doceniam ciszę między nutami i to, że taki minimalizm. I Szymon już do tego też dojrzał, że istotne jest, że tak powiem, jest to, co mamy w środku, a nie musi to narzędzie epatować ilością wytworzonych nut. Czyli nie nadużywajmy tego, tak? Tak. Wiemy, że to jest, tak, ale tak, to raczej, z pokorą. No, ja jestem, mówię, zwolennikiem tej teorii i to się doskonale sprawdza, bo no oczywiście warsztat jest bardzo ważny, bo on pomaga nam przekazać te emocje, ale no tak jest z melodią. Jeżeli jest fajna melodia, to wystarczy ją zaśpiewać i coś w niej jest. A takie podejście, że melodia jest taka sobie, ale jak my dołożymy orkiestrę, coś z tego będzie, uważam to za słaby pomysł. Ja też właśnie tego głównie się nauczyłem od taty. Kiedyś zaczynając grać, gdzieś tam 10 lat temu, kiedy byłem jeszcze dzieckiem i graliśmy sobie w dwójkę, tata ciągle powtarzał, nie graj tyle dźwięków, to jest bez sensu, bo po co te dźwięki, skoro one nic nie wnoszą? I ja, no a wiadomo, że byłem dzieckiem, chciałem grać jak najwięcej, grać głośno. No ale później właśnie tata ciągle mi to powtarzał, aż w końcu też się nauczyłem tego, że może to nie jest wcale takie ważne i granie 10 dźwięków na sekundę jest gorsze od grania jednego dźwięku na 10 sekund. Kiedyś w jednej z rozmów Kuba Stankiewicz przytoczył taką anegdotę, nie wiem czy to jest jego, czy to tylko cytat, spotyka się dwóch muzyków i rozmawiają ze sobą, pada pytanie, dlaczego pan tak cicho gra? Odpowiedź, bo potrafię. Tak. To jest racja. Jest racja. Że mówię, no minimalizm w ogóle w życiu jest bardzo, bardzo, bardzo pożądaną rzeczą. Tak mi się wydaje oczywiście. To jest moje, możliwe, że subiektywna opinia, ale jeżeli robimy, ta kwintesencja, prawda? Mamy coś do powiedzenia, powiedzmy to w paru słowach, nie musimy robić tej nadbudowy. Tak mi się wydaje. Powiedzcie, udaje wam się grać to na żywo, tę muzykę? Jak jest z koncertami? Tak, na pewno na koncercie nie gramy tej płyty konkretnej, bo to jest już właściwie to jednak, nie do powtórzenia. Tak, mówiliście, jednorazowa sprawa. Jednorazowa sprawa. Chociaż gdzieś tam te motywy, na przykład gdzieś tam wpletliśmy w ogóle, to było bardzo improwizowane i spontaniczne, motyw Komedy, Krzysztofa Komedy, do jednego z utworów. I stwierdziliśmy, że to jest na tyle ciekawe, że akurat to powtarzamy na koncertach. Ale większość rzeczy, no na każdym koncercie tak 2/3 materiału jest zupełnie nowego, tak jak się czujemy w danym dniu, tak jak jakie emocje nam towarzyszą, to po prostu tak gramy. Mało jest tej powtarzalności. Jesteśmy krótko po waszym koncercie w Warszawie. Są jakieś plany na przyszłość? Tak, no chcemy, mamy nadzieję, że nam się uda zagrać u was koncert. No planujemy dużo grać, ponieważ granie koncertów sprawia nam ogromną frajdę, mam nadzieję, że też słuchaczom. Planujemy jakieś festiwale jazzowe. No to wszystko teraz to jest świeża sprawa i to wszystko się klaruje. W listopadzie planujemy w Poznaniu taki też większy koncert z Antonim Ziutem-Gralakiem. Tak jak mówiliśmy, że te instrumenty, które klarnet, fortepian i gitara wystarczą nam, to jednak czasem warto poszerzyć i jakby coś nowego wprowadzić i myślę, że ten koncert też będzie nagrywany i może coś z niego też powstanie. Tak, ale nie zakładamy, że będzie nagrywany, takie mamy podejście. Tak. A z Antonim, Antoni bardzo go cenię, gram czasami z Antonim i to jest tak wielka inteligencja muzyczna, że na pewno to się wszystko zepnie fajnie. Trzymam kciuki, żeby wam się udało. Dzięki. Mist, czyli Maciej Pruchniewicz, Szymon Siwierski, czyli gitarzysta i także pianista i klarnecista, taki skład zespołu. Mist to jest mgła? To jest? Tak. To jest mgła. To jest mgła. Mgła. No, to właśnie takie klimaty na tej waszej pierwszej koncertowej płycie. Niech druga też będzie koncertowa. Tak. Bo tu się podpisuję obiema rękami pod tym, co mówiłeś, Maciek. Muzyka na żywo to jest to, co najlepsze może nam się... Są to emocje. Właśnie. Nam się zdarzyć. No i ten Komeda. Wybraliście nim Stanie Dzień. Dlaczego? Akurat ten temat? Powiem szczerze, że to w ogóle nie było planowane. To graliśmy początek tego utworu, gdzieś tam ten Komeda pojawia się w drugiej części tej kompozycji i po prostu zagrałem dwa dźwięki na klarnecie. One mi szybko w głowie przypomniały, że o, coś jest takiego I zacząłem grać dalej tę melodię, bo stwierdziłem, że do tego, co tata gra, takich plam na gitarze, to będzie bardzo dobrze pasować. Ale to nie było w ogóle planowane. To powstało 2 sekundy po rozpoczęciu grania tego utworu. To jest spontaniczna rzecz. Zupełnie spontaniczna rzecz. To posłuchamy sobie, jak to brzmi na waszej płycie. Live Dragon, czyli Klub Dragon, 23 września 2018 roku. Maciej Pruchniewicz, Szymon Siwierski, duet Mist. Bardzo wam dziękuję za wizytę w Trójce. Dziękujemy bardzo. Powodzenia. Dzięki. Thank you. Mist. Czyli Maciej Pruchniewicz na gitarze, Szymon Ciwierski na klarnecie i fortepianie także na tej płycie. Część trzecia ich koncertu i temat Krzysztofa Komedy Nim wstanie dzień z filmu Prawo i Pięść. Koncert odbył się 23 września 2018 roku w klubie Dragon w Poznaniu. Potem wyszła też płyta dokumentująca to wydarzenie, zatytułowana po prostu Mist Live Dragon. Zapowiadałem gości, no i następne spotkanie już za chwilę. No właściwie taką dłuższą chwilę, bo to muzyka za chwilę przed nami z nowej płyty Electroacoustic Beat Sessions. A tam na zakończenie taki oto długi utwór na przywitanie słońca. Thank you. Czekaj, ty właściwie jesteś Wojto Monter, Monteur, jak się zapowiadać, bo ja słyszałem już tyle wersji różnych. Tak. Tak się złożyło, że na przestrzeni mojej muzycznej kariery otrzymałem od moich przyjaciół ksywkę Monter, dlatego że montowałem różne dźwięki, ale też na pewnym wyjeździe, jak mieliśmy 17 lat, po prostu wyglądałem jak monter, po prostu mnie pomylili na warsztatach jazzowych. I tak zostało, no i na przestrzeni lat już przy zespole Milupa, z którym koncertowałem w Europie, moje nazwisko z końcówką Ski było tak tragiczne do wymówienia, więc zacząłem się zastanawiać tym, a jak już wydaliśmy którąś płytę, to stwierdziłem, okej, jestem Wojto, jestem monterem, to wszystko razem pasuje i będzie Wojto Monter, ale się cieszę z tego. Bardzo to do mnie przynależy i jest mi bardzo miło, jak ludzie tak mnie nazywają. Jak gram w międzynarodowych składach, to po prostu jest Wojto, nikt nie ma żadnych obiekcji i wszystko jest git. Mamy przed sobą twoją pierwszą płytę? To jest moja pierwsza solowa płyta. Dotychczas w swojej karierze i muzycznej jako muzyk czy jako producent uczestniczyłem w duetach, w zespołach i od pewnego czasu bardziej przykuwam uwagę do takiego zagadnienia, które nazywam elektroniczną gitarą. To znaczy i w EAPS-ie ktoś się uważnie przysłucha i w innych projektach. Te przestrzenne moje brzmienie to jest taki mój wizerunek, powiedzmy. To jest mój atrybut, to jest coś, z czego korzystam, co uwielbiam od zawsze. Coś, to, co studiowałem, czyli odkrywanie nowych brzmień, których jeszcze nikt nie odkrył na gitarze, to jest zawsze był celem moich poszukiwań. A ponieważ tak się złożyło pięknie, że poprzednie wakacje z EAPS-em to były cudowne podróże w różne miejsca i mi się to też bardzo kojarzyło z przyrodą. Całe poprzednie wakacje mieszkałem w lesie, więc bardzo dużo improwizowałem, bardzo dużo konfigurowałem różnych procesorów, żeby przejść przez to. I tak jak napisałem na płycie, kontakt z naturą plus jakby studiowanie swoich własnych uczuć i to zagadnienie pozwoliło mi nagrać wiele improwizacji. Otóż nagrywałem je przez całe wakacje i przez całą jesień i w styczniu przesłuchałem około 4 godzin muzyki, które były takimi mantrami, troszkę modlitwami, osobistymi przemyśleniami i jak to też moi bardziej doświadczeni koledzy z improwizacji mówią, że podstawa to jest dobra selekcja materiału i też wiem, że dużo muzyków awangardowych tak robi, że nagrywają kupę materiału od zera, od siebie, potem go selekcjonują. No i tak akurat wyszło, że w tą jedną dłuższą historię wybrałem 9 miniatur, ale tak naprawdę płyta się słucha bez przerwy, czyli płyta jest bardzo krótka, ma 22 minuty i jeżeli mógłbym polecić, to jest to taka płyta, której raczej nie można by było przesłuchać tak o, żeby leciała w tle. To jest taka muzyka bardziej zaangażowana uczuciowo i uważam, że jest takim idealnym przerwnikiem w ciągu dnia lub też czy w jakiejkolwiek porze dnia, żeby usiąść i dokładnie od 0 do 22 minuty ją przeżyć. Więc jest to w jakiś sposób przemyślane i tak chciałem, żeby jedna historia przechodziła płynnie w drugą. Oczywiście też w digitalu te historie żyją sobie osobno, są znaczniki te płycie, ale pierwsza moja myśl to była taka, że daję 22-minutowy utwór z jednym tytułem, ale potem rzeczywiście też są fajną zabawą były te skojarzenia i wybierania moich własnych interpretacji utworów, które tak naprawdę grałem od zera, w podświadomości, tak można powiedzieć. Także taki jest cały koncept płyty. To jestem ja po prostu. Tak jak napisałem też na płycie, to są moje uczucia. Dziękuję wszystkim muzykom, z którymi obcowałem, z którymi grałem, bo każdy kolejny projekt, każdy kolejny artysta podsycał we mnie to uczucie, że to poszukiwanie brzmień to jest coś, co daje indywidualność, tak? I z tego jestem znany. Glow, Ambient Works. A Glow? Glow to jest po prostu poświata. Mhm. I tutaj akurat dużo się może interesowałem, albo odczuwałem, albo starałem się przełożyć, jak to jest w tej naturze z tymi wibracjami, tak? Bo bardzo dużo się ostatnio o tym mówi, o takim świecie uduchowienia i kto jak wibruje, jaka emocja jak wibruje. Są, jaką ma aurę, tak? Jaką ma aurę, może nie chodzi o samą aurę, ale o zawartość wibracyjną w danych emocjach, tak? Jak ktoś się bardzo denerwuje, to te wibracje, które wokół niego krążą, mają zdecydowanie inną częstotliwość w porównaniu do osoby, wysyła która... Wysyła inne fale, tak? Trochę? Wysyła inne fale w porównaniu do osoby, która się denerwuje. Jak jest, obserwujemy las i wieje silny wiatr, to ta amplituda drgań czubków drzew i wibracji jest znacznie większa. Budzi pewien niepokój, bo widzimy, jak te drzewa się ruszają i to jest zupełnie inna wibracja. A jak człowiek jest szczęśliwy, to też zupełnie coś innego ma na myśli. I chyba studiowanie tego, chociaż nie w jakiś intelektualny sposób, po prostu patrzenie na to, na ten cykl przyrody i wibracje, dało mi to, że mogłem poczuć to i przerodzić to na tą muzykę wibracyjną, bo tak bym mógł też nazwać ten rodzaj muzyki. To są soundscape'y, to są ambienty, ale często one nie mają konkretnych dźwięków, tylko muzyka się buduje bardziej eksperymentalnie na bazie wibracji, które na siebie nakładają. Tutaj jest jakby 100% prawda, dlatego że zwykle to, co słyszymy akurat tutaj na płycie, ten jeden track, to jest po prostu zapis jednego tracku gitary, chociaż używam specjalne takie przetworniki, które umożliwiają nałożenie warstw i rozbudowywanie tych kompozycji, ale bardzo dużo jest tych różnych wibracji. Tak jak sam potem słucham tej płyty i przeżywam ją, tego. Tak mi się to przekłada i bardzo się z tego cieszę, bo jeżeli w tych wszystkich naszych wspaniałych czasach mamy dużo informacji, które rodzą jednak te troszkę niższe wibracje i raczej sam po sobie widzę, że poruszamy się w takim stresogennym środowisku, tak? To znajdźmy też chwilę dla siebie, żeby to zbalansować w drugą stronę i moi znajomi, czy ja sam też interpretuję tą płytę jako mantrę, jako taką małą medytację, po to, żeby zbilansować w sobie samym te wibracje, tak? Sam bym chciał, bardzo dążę do tego, żeby być na co dzień absolutnie szczęśliwym, wesołym, śmiejącym się człowiekiem, bez żadnych problemów. Też sposób pokonywania tych problemów jest oczywiście ważny, jak do tego podchodzimy, czy się ścieramy z tym, nie? Mam nadzieję, że ta płyta będzie mogła pomóc. To jest takie zatrzymanie się w momencie dla samego siebie, tak? Na tej płycie też napisałem, że to jest taki poczuć jeszcze bardziej obecność chwili. Rzadko się nad tym zastanawiamy, nad tym w ogóle, czy oddychamy. I takie miałem przemyślenia. I na dzień dzisiejszy jestem przekonany, że tylko w kontakcie z naturą i to takim dłuższym możemy w ogóle nawet dopiero zacząć myśleć o tym, że coś takiego się pojawia. I składam też serdeczne życzenia wszystkim, którzy mają tą pogodę ducha i zarażają ją innym. Tak bym chciał, żeby w ogóle było zawsze. Więc dlatego wibracja. Każda emocja ma różne wibracje, a ja staram się pracować na takich wibracjach na tej płycie, żeby poruszyć troszkę serduszko do działania, troszkę obudzić miłość i popatrzeć na tą piękną stronę życia.